سم منکرانا، هر واقعی که از اینجا برش انتقال بدی میگه نمیشنه سم من بکمون گنگ است. این واقعیت را به مردم نمیگد که چه دو مردم بودن اینها. الله اکبر، چه شخصیت هایی بودن، چه عظمت داشتن، چه وقار و حیثیت داشتن اینها، اونا نمیبینن. عمیون کرانن، 13 سال مسلمان ها در روی دنیا نظام ساختن، عملی نظام دینی، کتاب نوشته کردن، تألیفات دارن که ما به خواندش نمیتونیم. شاید است که کتاب های گذشته را ما خوانده نمیتونیم، در خواندنش بند میمانیم. این را خود بگذار که دیگه والله این قسم است، کتاب های اسلاف خود را ما خوانده نمیتونیم. که بخوانیم گیچیم گیچ چی شد؟ تفاقی دیگه نوشته کردن، شروح بر حدیث عجیب نوشته کردن، تاریخ عجیب، کسی مارد خسل ابن کثیر وارد پیدا باد شد که مثلا به دایه و نهایه نوشته کنن. تاریخ را مانند تداری و دیگه تاریخ ها را باید نوشته خواد کرد. شخصیت های بلندی بودن. یک در فقه اسلامی در احناف ما هدایه را میخوانیم. خدا شاید از که ارمالا را بگو بیا می آخر هدایه را بخوان با چی میگو؟ ولی بسیار سخت است. ما اینه قرارت مغز داریم که کتاب را خوانده نمی کنیم. باید توهین بکنیم شخصیت ها را و بگویم ابو حنیفه چی را میفهمید؟ ما از او که زیاد میفهمیم، بسیار خوب میفهمیم. استغفر الله. امن قرآن حقایق کنها تقدیم کردن، نظام کنها تقدیم کردن، امنی که به جامعه تقدیم کردن، عزتی که برای دنیا به بار آوردن. فهم لا یرجعون، به اساس از اینکه کر هستن، گنگ هستن، کور هستن، فهم لا یرجعون، هیچگاه اینا به سوی از او روشنی باز رجوع نمیکنن. اینا رجوع زیرا عزیزم یک کسی را که سبک فکر کردی و تمسخرش کردی باید در او حقیقت پیدا کرده نمیتونی. هر دو صحابه را توهین کردی، تابعین تبع تابعین اسلاف را توهین کردی، دیگر در اونها حقایق تو پیدا کرده نمیتونی. بعد ممکن نیست که تو رای دینه پیدا بکنی، پس رفتی دیگه پشت کار، صاحب پشت کار میری دیگه. سمون مرفوع است به خاطر که خبر برای مبتدا است. هم سمون، یعنی مردم کورانند، هم بکمون هم عمیون فهم لا یرجعون. و می شود که ایره منصوب هم بخوانیم، سمن بکمن عمیان، به این معنی که و ترک هم تعلق به آیه مقابل داشته باشد. و ترک هم سمن، الله اینا را همه تو کور ما کرام ما کرش کرد. در این حالت کریشان اینها را الله اله کرد، در همین حالت گنگیشان که زبانش را هیچ حقیقت را نیافتند، بنا همه تو گنگ الله ماندشان، اما تو کور الله اینها را ترک کرد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه با قرائتش به نصب است، سمن بکمن عمیان. این خیلی مثالی بود که الله جل جلاله به این تعبیر بر ما داد. او که سید من السماء، یا داستانشان مانند باران بزرگی است، من السماء آمده از آسمان، فیه ظلماتون که باشد در آن تاریکی ها، و رعدون و رعد باشد و برقون الماسد باشد، رعد آواز بسیار مهی و برقون الماسد و استکاک برق بوده باشد، جرق و برق شود، یا جعلون از صابعه هم فی آذانهم، می گردن سرای انگشتانشان را در گوشهایشان، من الصواعق از آوازهای محیط، حذر الموت و ترس مرگ، والله محیط بالکافرین، و یقینا که الله احاطه کننده از کافران را. تفسیر آیه، یعنی مثال اول آیه را در شأن منافقون در سوره مبارکه منافقون شما تلاوت کرده میتونید. یعنی این مثال اول را رجعت بکنید در سوره مبارکه منافقون. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، فورا درش میگه والله يعلم انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقون لكاذبون. ببین در ظاهر تمام اخو با خدا و پیغمبر دو که یقینا کذب نیست، ولی با دل با پیغمبر نبودن از خاطر روشنی الله که قرآن کریم است و پیغمبر گرامی شده از استفاده کردن. زیرا اینا خدا میفهمید که اینا منافقا هستن. از اول لحظه که با تو شستن ایمان نداشتن. ختم هستن اینها. اتخذوا ایمانهم جنه. ایمانشان وسیله سپرشان ساختن. فصدوا عن سبیل الله. با اساس ازی ظاهر پرستی هایشان و مردم را از دین خدا باز داشتن. مثال دوم از اینها همانند داستان است، ایشان مانند داستان باران بسیار بزرگ است که از آسمان می آید و طبیعی است که در این باران منافع بسیار زیاد نهفته است. اگرچه در ابتدا روشنی آفتاب را بند می کند، اگرچه هوا را به طرف سردی می کشاند، اگرچه در ابتدا ترس می کند بیرون هم رفتن نمی کند، این کارها اشتیاره می شود، یکم رعد و برق مشکلات در ابتدا دیده می شود و خود باران با وقتی ابتدای یک حالت که دارد نتیجه بسیار خوب می دهد. نتیجه بسیار خوب می دهد. منافق که است مفتخور است، می گوید که همه چیز فوق‌العاده صورت بگیرد. همه دین خوب است. چرا خوب است؟ در وقتی که رعد و برق نداشته باشد، در وقتی که ما را به بندیخانه نبری سر، ما را نفت نان بتی، زندگی ما را جور بکنی، شهوت ما را ایلا بکنی، از چی که ما میخواهمتشا دینم باشد، دین خوب است. اگر وقتی که تو موانعی را برش ایجاد شد، بعد دین ایلا میکنه، دینم باز ایلا میکنه. از خود قرآن کریم نگاه مثال دوم در نظر بگیریم. او که سیدین یا داستانشان مانند باران بزرگیست، دیگه سید درس و یوب و واو آن با یا تبدیل شده و یا در یا ادغام گردینه، به معنای باران است و او به معنای تخییر است. معنای چی میشه؟ مثلوهم به هزا او به هزا او کسایرین، او به معنای تخییر. دلی پس جامعه منافقانه را در مثال اول تشبیه میکنی، او هم در حقشان صادق است و دلی تان که مثال دوم را در حقشان تدبیق میکنی، اردویش میشه. بزن در تقدیر چی دومی مبرد؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كمثل الصيب. مثال این مردم همانند مثال او کسی است که آتش را برداشت، یا مثال او باران است که تند می‌وزد. من السماء از آسمان، فیه در این باران باشد ظلمات تاریکی و رعد و آواز مهیب و برق الماسد یجعلون اصابعهم، می‌گردانند اثرش از این صاعقه و رعد و برق، اصابه هم تران انگشتانشان را فی آذانه هم در گوشهشان که نشاید گوشهای ما را کار بکنند. من از صواعق از آزوازهای محیب، حذر الموت به ترس مرد. وقتی که مشکل بیاید باز آستای که در عقب می رود، نشاید که کدام مشکل به ما ایجاد شود دیگر. بعد از این باز اول آواز کفری را اینها بلند می کند. والله محیط، یقینا الله جل جلاله محیط احاطه کننده است بالکافرین، کافران را. تفسیر مثال دوم را در آیه 64 سوره مبارکه توبه شما پیدا کرده میتونید. الله به جمعی فرمد یحذر المنافقین ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئ ان الله مخرج ما تحذرون. بگو منافقان باید بترسند از اینکه ایتی از باران الله سرشان نازل خواهد کرد که بعد از او باز از ترس حکومت اسلامی سرای انگشتانشان در درگوش خواهد ماند و خداوند متعال حباستی که در دلشان نهفته است او را باز بیرون میکشد. بنان به این تعبیر ایتی تعبیر میکنیم که مثال اسلام همانند باران است. اگر منافق چی در گوشش انگشتان را بگذارد و یعمد دارد، این باران پایین می شود و این صاعقه او را فرا می گیرد و تشویشش همراهش خامه خواهد. بخواهد نخواهد اسلام کامیاب می شود، بخواهد نخواهد اسلام پیروز می شود، بخواهد نخواهد آنانی که سر ظواهر فکر می کنند این ظاهره را الله بر می چیند. و این تعبیرش، این مثال در حقیقت وسیله اطمینان یک مؤمن است که الله می دهد، وسیله اطمینان مؤمن. یقول برق نزدیک از برق، یخطف انصارهم که برو بعد چشمایشان وسیله بیناییشان را الله برو باید و ختمت میکنه. هیچ کس فکر نمیکرد که سوسیالیزم و کمونیسم چطور سقوط خواهد کرد و الله سقوطش داد. حالیا باور داشته باشیم که خداوند متعال امریکا را سقوط میدهد، این ایمان داشته باشیم الله سقوطش میدهد. ولی در این فکر بکن که کی سقوطش میده، خب نشود که دیگران سقوطش بده ما میده خلق ده باشیم. نه بگو خدای به دست ما سقوطش بده، قهرمانش مرا بگردن. این تو بگو الله جل جلاله یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک از برق که برو باید شنوایی بیناییشان را. کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر وقت روشنی دهد برق مشوا فیه، را می روند در آن. هر جایی که یک نمونه شد کن میکنه که دیگه گفتی شد دیگه در اون طرف می رود. و اذا اظلم علیهم قامو، چون تاریکی اونها را فرا بگیرد فورا استاد میشن باز بیش هستن. چرا گفته بودیم در اول منافق هدف ندارد، منافق مسیر رفتن خواهد تعیین نکردن، ایش نمی فهمه که کجا می رو، همش سرگردان هستن. ولو شاء الله، و اگر می خواست خداوند متعال لذهب بسمعهم و ابصارهم، الله خامخا می برد شنوایی ایشان را و دیده های ایشان را که ایش امیرم برشنه که یک لحظه هم قدم بگذارد. ولی خداوند متعال مهلت برشان می دهد، الله مهلت می دهد، زیرا معیار زندگی اصلا آخرت است، اصلا آخرت است. این دنیا وسیله است، یک چند روز زندگی خواهد کردیم. ان الله على كل شيء قدير، بیشک الله به هر چیز قادر است. از جمله قدرت خدا است که خداوند متعال منافقین را زبور میکند و دینی که با او مخالفت صورت میگیرد خامخای دنیا را میپوشاند و یقینا که چنین میشود. ما به این باورمند هستیم. یکی از اصحاب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم او مبارک پیغمبر خدا گفت یا رسول الله این چه حالت از سر ما، کافر سر ما حمله میکند، ما را لعن میکند، زیاد ما را میکند، آیا دین ما حق نیست؟ آیا ما به حق نیستیم؟ و پیغمبر لازم در سایه کعبه همون تخفته بود، بعد برش شاش و تکیه به کعبه کرد، گفت ببین قسم به خداست که این دین غالب می شود، این دین غالب می شود و دشمنان سرنگون می شود. وقت بیاید که سنعا تا به حضرموت مردم زن در آورد سر شفرش، کسی جرأت نزدیک شدن و پرسان کردن به او نداشته باشه. اتو امن را خداوند متوسط دین می دهد. ولی شما عجله میکنید. باور بری داشته باشید که خدای دین غالب میکرد. الله شاهد است که خداوند معتاد نظام های مادی را توسط از دین احسان سرنگون و واژگونش میکند. ولی ما عجله میکنید. خدا نساختیم و میخواییم که نظام را بگیریم. نه. میبینید که چقدر صفات منافقانه در ماست. اول خدا مسلمان بکنیم. خانواده خدا مسلمان بکنیم. ما کتشن که خدا ما را بپذیرد. اسلام ما را بپذیرد. اسلام ما را از خود دور میکنه. به این وعده خلافی و به این دروغ و به این حرام خوردن و به این دیجای رفتن و میخوام که نظام بسازیم. میتونه نمیشه. ما ممثلین واقعی دین شده الله جلوی دشمن ما را سقوط میدهد. هر ما ممثل دروغین بودیم منافقانه عمل میکردیم. این آیت ها را در ذهنتان داشته باشیم که ام میشه چیم کل ما عبا علام مشوفی روشنی که شاید خوش نشن که اینجا مسلمان کامیاب شد حالا که خود ما با او نیستیم. و ایزا اظلم علیهم قامو، از اگه تاریکی شد با دیگه چپ میشن هیچ گفی هم نیست. این کار نکنه، این صفات منافقان در خود ایجاد نکنه. بعد از الله جل جلاله باب اول خلاص شد، بر ما گروه سیگانه را معرفی کرد، مسلمان، کافر، منافق. باب سوم در بیان اثبات توحید است. آل فارسی گروه را گرفت. آل جوت خدا از چی میخواهد؟ در این دلائل خمسه عقلی به اثبات صداقت پیغمبر علیه السلام، قرآن کریم با ذکر تخویف اخروی و بشارت ای را پیشکش میکند. جواب به چگونگی مثالهایی قبلا ذکر شد او را بیان می کند. الله جل جلو می فرماید که یا ایها الناس، ای مردم. خطابا در قرآن کریم چند نوع است. یک خطاب عام است، یا ایها الناس، ای مردم، به هر دینی که قرار است به هر زبان و قوم و منطقه که تعلق داری. ولی چون انسان هستی، یا ایها الناس، ای انسان، ای انسان، ای اولاد آدم و حوا، و انسان دو مصدر اشتقاقی دارد، یا میتونی که این انسان را از انس بگیری و معنای مدنی به تبع، نمیتونی تنها زندگی بکنی، تو باید در اجتماع باشی، تو باید با مردم باشی، تو باید در اجتماع زندگی بکنی. بنان وقتی که تنها نمیتونی زندگی بکنی، در جامعه باید باشی، نمیتونی بی قانون باشی. اگر چند نفر در یک جا زندگی میکنه و قانون نداشته باشد، باز از حیوان درنده هم درنده تر میشود، زیرا کل منافع را به خود میگیرد. ولی اگر میخوای در جامعه زندگی بکنی، پس بودن در جامعه طبعا قانون از توش میکنه. با قانون باید زندگی کنی، چی از تو، چی مشترک است و چی از کسی دیگر است، این را باید بفهمی. آلی به وقتی که این را فکر کردیم که ما به اساس از این اصل که از انس گرفته شدیم، مدنی به طبع هستیم و در جامعه باید باشیم، قانونی که به خاطر حل روابط ما و حل مشکلات ما ضروری پنداشته ناشد، این قانون کی باید جور بکند؟ این قانون ما جور بکنم و تو قبولش نمیکنی، تو جورش بکنی ما قبولش نمیکنم، یک گروه جورش بکنه خب منافع خود را در نظر میگیرد. بنام قوانین را اگر ما جور بکنیم، مسئله های خود را طرح میکنیم. نمونش شارلمان افغانستان است، اینی را ببینیم. اینا نماینده ها هستن، عبدت یک موضوع تر همیشد و شنا به طرف خود میکشنن، تازکا به طرف خود میکشنن، وزدکا و ازالا به طرف خود میکشن، یک خالبال است که نه یکان نفس هر بوتل هم یک دیگه خود میزنن. اینی نمونیش هستن. پس انسان ها نمیتونن قانون بسازن، و اگر بسازن طوان با نقص هست، حتی من منافع خود یا به چل یا به زور یا به نیرنگ جایی میدن. پس وقتی که بچه شد، حتما مسئله خبر نشم، ما بازو قانون تدبیق نمی کنم، ما با او قانون احترام قائل نمیشم، ولو که سر ما تسجیلش بکند. قانون افغانستان چرا احترام نمی کنم؟ به خاطر که منافع ما در نظر گرفته نشده، که نشده احترامش نمی کنم، احترامش نمی کنم. جنبه تدبیقی چرا ضعیف است؟ به خاطر که مردم او را نپذیرفته، سر مردم تدبیق می شود بزور. این نکته است که خداوند متعال به اساس این اصل ببینیم که یا ایها الناس، ای انسانی که تو در اجتماع زندگی میکنی، عبدو ربکم، اول اصل الله تان را پرستش بکن. عبدو ربکم به معنی وحدو ربکم، به تنهایی پروردگارتان را عبادت بکنیم. وقتی کل ما شما موحد شدیم، یک پرست شدیم، سلسله مسائل یکی پی دیگری میریزد. عبدو ربکم، پروردگارتان را عبادت بکنیم. ببینیم که ربک و ترجمه شد گذاشتان نیم، عبدو ربکم، الله تان و وحدو ربکم فی الحکم و تشریع. اینو فهم برد، وحدو ربکم فی الحکم و تشریع، پروردگارتان را در قانون و قانون گذاری و تنهایی پرستش بکنید. حق بر خود نده که تو قانون نجور بکنی، این حق به الله بده، زیرا او حاکم است، ما محکوم علیه. رابطه در بین ما و در بین حاکم که الله هست توسط حکم تنظیم می شود. پس حکم چیست؟ خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین بالاقتضاء او التخیر او الوضع او جعل الشیء سببا او شرطا او مانعا. ایتو خدای است حاکم که الله شد. هر حکم چیست؟ خطاب از طرف الله هست که تعلق میگیره به افعال مکلفین. مکلف کیست؟ مسلمان، عاقل، بالغ. بینا حکمه از طرف کیه؟ از طرف الله. او الله هست که چیزی را بر ما فرض میکنه، چیزی را بر ما حلال میکنه، چیزی را بر ما حرام میکنه، چیزی را بر ما مباح میکنه، کلش از طرف الله هست. بنام اعبدوا ربکم به معنی وحدوا ربکم، به تنهایی الله را بپذیرین در حکم و تشریع الذي خلقكم، آن ذاتی که شما را آفریده. الذي خلقكم چه رقم مثال هاست؟ الذي خلقكم در خود بیان میشه چقدر دقت است در وجود خودت؟ یک چشم از دیگه چشم کلان است؟ نه. یک گوشت از دیگه گوش کلان است؟ نه. یک پایت از دیگه پای یک میلی تفاوت میکنه؟ نه. یکان کسایی که به اساس مرض پایش یک اینچ نیم اینچ تفاوت میکنه، شما میفهمی که کج کج میرود؟ در نظر فکر بکن، اگر ابرویت که بسیار کوچک است، اینی ابرویت نسبت به ابروی دیگر کمه که تفاوت بکنه بدرنگ میشه، وزی قواره مقبول تا از دست میده. اون ذات عظیمی که موی ریش تم آخرید، موی سر تم آخرید، موی ابروی فلک تم آخرید، با این موی گفت دراز شو، با این موی سر گفت دراز شو، با موی ابروی گفت دراز نشو. از نظر طبابت دویان بیشن که چرا این دراز نمیشود؟ اگر دراز میشه چقدرش به تکلیف میبوده؟ چیزی را نمیدیدی و حق موی انیست که دراز شود و این دراز نمیشود. ایتو یک ذات عظیمی الَّذِي خَلَقَكُمْ آفرید تو را و در وجود خود اعتراض داری؟ کدامی که پیدا میشه که اعتراض بکنم؟ یک چشم سیومم که پیدا میشه در پشت سر ما میبود، اما کدامی که گفتم؟ نگفتم. ایتو ذات عظیمی است که الَّذِي خَلَقَكُمْ آفرید شما را با این جسه بسیار مقبول و زیبا، هیچ جای اعتراض نیست. ای متو کچی آفریده شدن؟ نه، ای کچی آفریده شدن، ای را الله مطابق به قانون آفریده. در زمستان و بهار خدا اعتراض داری؟ میگه که الله پیدا کرد یک سیب را نظر بگی، بی اندیش با چشمای میکروسکوپیت، اگر تو جای اعتراض پیدا کردی الله شاید است پیدا نخواد کرد. ایتی یک نظام دقیق به نظام میشود. بعد در نظام روابطت که شد با سوال پیدا بکنی ولا خدا چی حق دارد که بر ما نظام اجر بکنی که حلال است حرام است؟ استغفر الله. الله چی حق دارد که بر ما بگه که حجاب مراعات بکن حجاب مراعات نکن؟ الله چی حق دارد که بر ما بگه سود نخور؟ الله چی حق دارد که بر ما زنا نکن؟ ولی این را بگذارن که بر ما باشد، یعنی کفر است. از این خاطر اعبدوا ربكم وحدوا ربكم في الحكم والتشريع. التشريع قانق الله ربك ذي زر ده تكوين خود پذیرفتی، ده تكوين خود پذیرفتی، چرا ده تشريع نمیپذیری؟ او خدایی که ده تكوين غلطی نکرد و تشريع غلطی نمیکند، او خدایی که تكوين را نظام تكوين را به منافعی تجور کرد، اونو الله نظام تشريع را به منافعی تجور کرد. ده این نظام تشريع هم به ضد تو نیست، فکر نکنی که به ضد تو باشه. این نظام تشریع به منافع توست. اگر دست سارق را میبرد به خاطر منافع توست. اگر انسان زناکار را رجم میکند و دوره میزند به خاطر منافع توست. اگر دروغ و حرام و سود را حرام کرده، ای به منافع توست. بنام تعبود و رب بکن. شما الله را عبادت بکنین در تشریع و قانون گذاریشن. بپذیرین. الَّذِي خَلَقَكُمْ آن ذاتی که آفرید شما را. کسی با آفرید؟ والذین من قبلکم، این دو صفت را میدهد. خدا شما را آفرید، به یه قانون تسلیم شو. والذین من قبلکم، آنانی که پیش از شما بودن. پیش از شما کسایی بودن که با قانون خدا تعداد مخالفت کردن. الله ذلیلشان کرد. فرعون، ثمود، همین رقم دیگه ابو جهلا را ببینیم. اینا با خدا و شریعت خدا مخالفت کردن، الله ذلیلشان کرد. کسی جرأت زیرم میکنه که ما بچه ابو جهل هستم؟ در دنیا والله قسم از این جرأت کسی نمیکنه، نمیگوید. ولی اگر کسی باشد بگوید که من فرزند حضرت محمد و ایکی هستم، اهل بیت پیغمبر هستم، چقدر افتخار میگوید. اردوش به نظر بگیره. وقتی که این پهلوار به نظر گرفتی، میفهمیم که تعداد از مردم که با قانون خداوند متعال زندگی کردن با عزت شدن، آنانی که با قانون خدا مخالفت کردن الله ختمشان کرد. از این خاطر میگه الذی خلقکم، آن ذاتی که آفرید شما را، والذین من قبلکم، آنانی که پیش از شما بودن. اگر مسلمان هستی کل مسلمان ها در نظر بگی چه خدا در عزت آفریدش. والذین من قبلکم کفار بودن، کدام ذلت سکونت دارن. عین شکلش شما حالت خود را ببینید و حالت اصحاب پیغمبر را ببینید. والذین من قبلکم، اونا پیش از شما بودن و توسط دین چطور جور شدن. لعلکم تتقون، تا بترسین. تاریخ صحابه را مطالعه کن. لعلکم تتقون. بنابراین توحید سبب اصلاح است و و صلاح جامعه را قرآن کریم در آیه های متعدد باز میگردند به سوی یکتا پرستی. اگر یکتا پرستی در جامعه باشد، جامعه اصلاح میشود. اگر ثانویت در جامعه ایجاد شد، جامعه به طرف انحطاط و بدبختی و زوال میرود. یا ایها الناس، پس ای مردم، این در صورتی که ما از انس بگیریم، میشود که کلمه ناس را از نسیان بگیریم. انسان کی است؟ ذاتاً خطاکار، فراموشکار، لغزشکار. انسان امید دتینتش امی است. بنابراین وقتی که لغزش و خطا و غلطی در وجودت است، حق تشریع و قانون گذاری نباید داشته باشی. از این خاطر میگه که اعبدوا ربکم، پروردگارتان را در قانون و تشریع بپذیرین و عبادت بکنین. الذی خلقکم، آن ذاتی که آفرید شما را، و الذین من قبلکم، و آنانی که پیش از شما بودند، لعلکم تتقون، تا پرهیزگار شوید، تا مسئول ببانید، لعلکم تتقون، تا مسئول ببانید. از چی مسئول ببانید؟ از اینکه دستهای دیگرها به سویتان دراز شوند، از اینکه در خودخواهی خود گم شوند. تفسیر ربوبیت و تربیت را الله جل جلاله پیشکش میکند و بیان میدارد به چهار نعمت. آن ذاتی که ربکم، پروردگار شماست، تربیت کننده شماست، او ذاتی است که الذی جعل لکم الارض، گردانید برای شما. جعل به معنی خلق، خلق لکم الارض، آفرید برای شما زمین را، فراشا صالح برای زندگی. الذی جعل لکم الارض فراشا، اول خلقت خود زمین، بعد زمین را من حیث فرش و صالح برای زندگیتان قرار داد. فراشم، ایتو زمین را برتان فرش گردانید که نه نرم است که پایین برارید، خاک سرواره که بگذارین پایتان را و گردایش بلند شود. و نه